पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय बृहदारण्योपनिषद द्वितीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण जो मैत्रेय ब्राह्मण है उसके षष्ठ कंडिका तक कुछ विचार हो गया, जिसमें कहा था ब्रह्मतम परादा तम परादात यो अन्यत्र आत्मनो ब्रह्म वेद इत्यादि। अंतिम में कहा सर्वम तत्परादात यो अन्यत्र आत्मनो सर्वम वेद इत्यादि। ये पर्याय यही बताया था कि जो आत्मा से भिन्न ब्राह्मण जाति आदि को मानता हो वो ब्राह्मण जाति आदि उसको अभिशाप करे, जो आत्मा से भिन्न कोई है ही नहीं, आत्मा भिन्न है, ब्राह्मण भिन्न है, क्षत्रिय भिन्न इत्यादि जो मानता हो उसको अभिशाप करे। वो जो तत्त जाति वो ऐसे मानने वाले जो व्यक्ति होगा, भेददर्शी होगा, आत्मा और उन विषयों में भेद मानता हो उसको अभिशाप करे। तो कहते कहते अंत में कहा था यदा आत्मा, बोला था अंतिम में कि जो कुछ भी है आत्मा ही है, खंडिका के अंतिम यही था, यह सर्वम यदयम आत्मा, जो कुछ भी है आत्मा ही, आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, आत्मा में कल्पित है सारा। तो ये भाष्य के अंतिम कहा था यस्माद माने हेतु, जिस हेतु कारण से आत्मनो जायते, ये जगत जो है ना ब्राह्मणा जात जाति आदि ब्राह्मणत्व आदि जितने भी आत्मा से उत्पन्न होता है, कल्पित है सब, जायते आत्मन ये लियते और आत्मा में लीन होगा, वही है कारण, उपादान कारण वही है, विवर्त उपादान, कौन सा विवर्त उपादान कारण है, ये कल्पित है आत्मा, विवर्त उपादान कारण है। और आत्मामयम तो स्थिति काल है, स्थिति काल में भी आत्मामय ही है, अभी भी वास्तव में जगत नहीं है, जो विवेकी की दृष्टि में जगत नहीं, अभी भी आत्मा है स्थिति काल में भी, अज्ञानी के जगत में जगत है, ज्ञानी विवेकी की दृष्टि में नहीं। क्यों? जैसे रज्जु और सर्प के विषय में एक व्यक्ति को सर्प दिखता है और एक को रज्जु दिखती है, जो विवेकी होगा सर्प है ही नहीं, रज्जु से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, जो अज्ञानी होगा रज्जु से अतिरिक्त सर्प दिखता है उसको, विवेकी के दृष्टि में तो स्थिति काल में भी जगत आत्मरूपी है, आत्मा से भिन्न नहीं है, ये कहना है। ये कहा आगे शंका होती है, भाष्य में शंका है, स्थिति अवस्थायाम सर्वस्य आत्मात्रत्व ज्ञातुम अशक्यम ज्ञापका भावात यदि आक्षिपति। जो स्थिति अवस्था है माने जगत की जो स्थिति अवस्था है उसमें उस काल में सर्वस्य आत्मात्रत्व ज्ञातुम अशक्यम, सारे संपूर्ण संसार ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जितने संसार हैं सबका आत्ममात्र जानना अशक्य है। क्यों? दिख रहा है ये सब नाम रूप दिख रहे हैं सब, अशक्य है। क्यों? ज्ञापक अभाव, तो उसके लिए कोई ज्ञापक तो है ही नहीं, कोई दृष्टांत है ही नहीं इसके लिए। स्थिति काल में भी आत्मा मात्र ही होता हो इसके लिए कोई ज्ञापक नहीं है। या आक्षिपति ऐसा आक्षेप करता है पूर्वादि। कथम पुनर्कहा, कथम पुनर्इदानीम इदम सर्वम आत्मैवैति ग्रहितुं शक्यते। ठीक है, माने उत्पत्ति के पहले जगत नहीं था, श्रुति बोलती है सदैव सौम्यतमग्र आसीत आदि है, तो उत्पत्ति के पहले नहीं था, उत्पन्न हुआ है उत्पत्ति के पहले नहीं था, आत्ममात्र ही था और लय होने के बाद भी आत्ममात्र हो जाएगा। किंतु स्थिति काल में तो भिन्न है ना, भेद है ना, स्थिति काल में तो जगत का स्वरूप है, उत्पत्ति के पहले तो आत्मा ही था, ठीक है, जगत का जब लय होगा प्रलय होगा आत्मा ही रहेगा, ठीक है, तो उत्पत्ति और लय काल में तो आत्मा की सिद्धि हो जाती है, एक ही आत्मा की सिद्धि होती है, किंतु स्थिति काल में तो द्वैत की सिद्धि होती है, ये यहाँ कहना है। कथम पुनर्इदानीम माने स्थिति काले, इदानीम माने स्थिति काले, स्थिति काल में कथम पुनर्इदानीम इदम सर्वम आत्मैवेति ग्रहितुं शक्यते। ये सब कुछ संसार जो है ना जगत, इतना बड़ा जगत आत्मा ही करके कैसे ग्रहण किया जा सकता है स्थिति काल में। इदानीम माने स्थिति काले, स्थिति काल में तो उत्पत्ति काल में आत्ममात्र है, ठीक है, उत्पत्ति और लय काल में भी आत्ममात्र है, किंतु स्थिति काल में कैसे ग्रहण किया जाए आत्ममात्र है करके, यहाँ तो दिख रहा है भाष रहा है प्रतीत है, यहाँ ये शंका है। सात नंबर टिप्पणी, कहा नाम रूपादि भेद भिन्नम अखिलम जगत, नाम रूपादि भेद विशिष्ट, विशिष्ट संपूर्ण जगत आत्ममात्र है कैसे जाना जा सकता है यहाँ स्थिति काल में, यही है। नाम रूपादि भेद भिन्नम माने भिन्न माने विशिष्ट, जो नाम रूपादि भेद विशिष्ट जो जगत है संपूर्ण जगत अखिल जगत पर संपूर्ण जगत आत्ममात्र कैसे जाना जा सकता, ये शंका है। उत्तर देंगे आगे, इसके लिए दृष्टांत दे करके बोलते हैं, ये स्थिति काल में भी आत्ममात्र ही होता है जगत, मानी विवेकी की दृष्टि में आत्मा से अतिरिक्त नहीं होता, इसके लिए श्रुति में दृष्टांत है। क्या दृष्टांत है? दुंदुभी का दृष्टांत है, जो नगाड़ा बजता है ना, तो उस जब बजता है तो बाहर जो शब्द निकलते हैं उसके, मारे ऊंचा शब्द होगा धीमे शब्द होगा तार और मंद रूप के शब्द होंगे, वो पकड़ा नहीं जाता। अगर उन शब्दों को पकड़ना हो तो दुंदुभी को पकड़ा जाए, किसको? नगाड़े को पकड़ा जाए, अथवा नगाड़े में जो आघात है उसको पकड़ा जाए, तो वो शब्द सब गृहित हो ग्रहण हो जाएगा। नहीं तो कितने शब्द निकले वो जाना नहीं जाता बाहर कितने शब्द निकले उसके, विशेष को पकड़ने के लिए सामान्य की आवश्यकता है। तो यहाँ भी जगत विशेष है, आत्मा चिन्मात्र सामान्य है, तो सामान्य के बिना विशेष का ग्रहण नहीं होता, तो यही कहना चाहते हैं। सामान्य ग्रहण कर होने से विशेष का ग्रहण हो जाता है, इसके लिए दृष्टांत है। कंडिका है, मंत्र है, स यथा दुंदुभे रहण्यमानस्य न बाह्यान शब्दान शक्नुयात् ग्रहणाय, दुंदुभेस्तु ग्रहणेन दुंदुभि आगातस्य वा शब्दो गृहीतः, स यथा दुंदुभे रहण्यमानस्य न बाह्यान शब्दान शक्नुयात् ग्रहणाय, दुंदुभेस्तु ग्रहणेन दुंदुभ्य आघा दुंदुभ्याघातस्य वा शब्दो गृहीतः, स दृष्टांत यथा स दृष्टांत, स माने दृष्टांत। इस विषय में स्थिति काल में भी संपूर्ण जगत आत्ममात्र ही है, इसमें दृष्टांत है, श्रुति दृष्टांत देती है। कैसे? लौकिक दृष्टांत बोलती है श्रुति, दुंदुभे रहण्यमानस्य, दुंदुभी रखा है, नगाड़े को दुंदुभी कहते हैं संस्कृत में, नकारा भी बोलते हैं, दुंदुभी भी कहते हैं, नगाड़ा जो होता है मंदिरों में बजाते हैं जो, हन्यमान दुंदुभी प्रताड़ित किया गया दुंदुभी, सिर्फ शब्द उच्चा निकलेंगे, केवल दुंदुभी से शब्द नहीं निकलेंगे, इसलिए हन्यमान से विशेषण लगा दिया दुंदुभी का, हन्यमान से दुंदुभे प्रताड़ित किया गया जो दुंदुभी है उसका, उसका होने पर क्या होगा, दुंदुभी शब्द से शब्द सामान्य यहाँ लक्षित होता है, दुंदुभी शब्द से नगाड़ा नहीं, उससे होने वाले शब्द सामान्य वो लक्षित होता है, लक्षणावृत्ति से लेना है, दुंदुभे होने वाले शब्द सामान्य शब्द, न बाह्यान शब्दान सगुणयात ग्रहण आया, उस स्थिति में जब बाहर जो शब्द निकलते हैं उसके तारमंद आदि रूप माने ऊंचा धीमे आदि स्वरूप वाले शब्द निकलते हैं उसको पकड़ने में कोई समर्थ नहीं होता, बाह्यान शब्दान ग्रहण आया न सगुणयात, बाह्य जो निकलते हैं शब्द निकलते हैं जो दुंदुभी के शब्द निकलते हैं उसको ग्रहण के लिए कोई समर्थ नहीं होता, किंतु दुंदुभेस तो ग्रहण है ना, शब्दों गृहिता वहाँ ले जाकर अन्वय करना, दुंदुभी का ग्रहण करेगा माने दुंदुभी को भी पकड़ेगा तो बाह्य शब्द भी पकड़ा जाता है, माने दुंदुभी शब्द से शब्द सामान्य यह लक्षित है, सामान्य के बिना विशेष ग्रहण नहीं कर सकता, अथवा दुंदुभी आघातस्य वा शब्दों गृहित ग्रहणेना, ग्रहणेना शब्दों गृहित, अथवा दुंदुभी के आघात के ग्रहण के द्वारा जो ताड़ना हो रही ना उसके ग्रहण के द्वारा शब्दों गृहित, बाह्य शब्द गृहित हो जाता है, दो दो है यहाँ, माने एक तो दुंदुभी शब्द का अर्थ दुंदुभी के शब्द सामान्य, शब्द सामान्य के बिना शब्द विशेष ग्रहण नहीं होगा, जो बाहर निकलने वाले शब्द विशेष है तो वो ग्रहण नहीं हो सकता, दूसरी अथवा माने शब्दत्व तो जाति जो है ना विशेष सर्वत्र रहने वाली है वह शब्दत्व तो सामान्य जाति के बिना, व्याप्य जाति के बिना व्यापक जाति का ग्रहण नहीं होगा, ये कहना है, जो दुंदुभी ग्रहण अव्याघातस्य का अर्थ यह है, दुंदुभी आघातस्य माने शब्दत्व तो जाति सारे शब्दों में है और दुंदुभी से होने वाले शब्द में शब्दत्व तो व्याप्य जाति है, वो तो दुंदुभे में होने वाली जाति रहने वाली जाति है, सामान्य में है वो दोनों सामान्य है, किंतु शब्दत्व तो जाति सभी शब्दों में है, सारे शब्द जिस जिसके शब्द उठेंगे सब में रहेगी शब्दत्व तो जाति, किंतु दुंदुभे में जो शब्द में जो जाति होगी दुंदुभित्व तो जाति होगी, क्या होगी, ये सामान्य जाति, ये इसके लिए दूसरा दृष्टांत दिया, ये दो के पकड़ने से या तो दुंदुभी को पकड़ो माने शब्द सामान्य को पकड़ो, वहाँ शब्द विशेष जितने भी तार मंद आदि बाहर निकलते थे गृहित होगा, अथवा दुंदुभी के आघात को पकड़ो माने शब्द तो वहाँ शब्द तो व्याप्य जाति को पकड़ो, दुंदुभी से होने वाले शब्द तो सारे शब्दों में होता है शब्द तो जाति, जैसे द्रव्यत्व और पृथ्वीत्व, द्रव्यत्व नव द्रव्य में रहने वाली जाति व्यापक जाति है और पृथ्वीत्व एक द्रव्य में है ये व्याप्य जाति है, वो व्यापक जाति है व्याप्य जाति, इसी प्रकार दुंदुभी निष्ठ जो शब्द होगा उसमें शब्दत्व रहेगा, वो शब्द व्याप्य जाति है, किसकी अपेक्षा शब्दत्व जाति की अपेक्षा, शब्दत्व तो सारे शब्दों में है, वो दुंदुभी के शब्द में केवल दुंदुभी शब्दत्व है, कौन सा है ये व्याप्य जाति है, उसको लेकर कहा है वो शब्द गृहित हो जाता है, बाह्य शब्द गृहित होता है, ठीक इसी प्रकार सर्वत्र अनुगत चेतन को जब ज्ञात होगा ना पकड़ेगा तो सारे सारे विशेष जितने भी नाम रूप विशेष वर्तमान में भी ज्ञात हो जाता है, इसके लिए दृष्टांत है, सर्वानुगत जो चेतन है उसको ग्रहण करेगा व्यक्ति, उसको वो सामान्य में है, उसको लेकर के जितने विशेष देखते हैं माने स्थिति काल में नाम रूपादि सब गृहित हो जाता है, सामान्य के ग्रहण किए बिना विशेष का ग्रहण होना संभव नहीं है, इसके लिए दृष्टांत है, जहाँ जहाँ घटा पट मठ जो बोलता है व्यक्ति वह सामान्य घट व अस्थि घट असन पट असन मठ असन ऐसा लगा के बोलता है, चेतन अनुगत है सर्वत्र, इसलिए चेतन के बिना किसी का ग्रहण होता ही नहीं, तो यही कहना चाहते हैं दृष्टा एक एक, एक नंबर टिप्पणी में कहा स यथा इतत्र भारतिके, स यथा इस विषय में एक भारतिक है यहाँ, एवं श्रोतव्य आत्मायम समाप्त सर्वणे विधि अथ मंतव्य इत्यस्य प्रपंच पर उच्यते, भारतिकार कहते हैं इस प्रकार अब तक श्रवण विधि हो गया, आत्मा को सुनना आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिशास्त्र में श्रवण विधि पूरा हो गया, एवं श्रोतव्य जो कहा था आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिशास्त्र में कहा था तो वहाँ अयम आत्मा श्रोतव्य जो कहा था, यह आत्मा को विषय में सुनना चाहिए जो कहा था। श्रवणे विधि समाप्त, श्रवण में विधि समाप्त हो गया। अब तक अभी तक श्रवण के विषय में बोल रहे थे, अब कहते हैं आगे। अथ मंतव्य इत्यस्य, अब दूसरे नंबर में मंतव्य पद है, आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निध्यास्तव्य। अथ अनंतर मंतव्य इत्यस्य, जो मंतव्य शब्द है उसका प्रपंच पर उच्यते। अब आगे मंतव्य जो शब्द के विस्तार किया जाता है, किस प्रकार मनन करना चाहिए, ये है। सामान्य के बिना विशेष की ज्ञान नहीं होना, कोई भी वस्तु में अस्तित्व लगे बिना ज्ञान नहीं होता। घटस्फुरति पटस्फुरति इत्यादि जो बोला जाता है, स्फुरित जड़ में स्वयं फुरित होना संभव नहीं है, वहाँ चेतन अनुगत है इसलिए फुरित होता है। यही समझ करके चेतन को समझना है, यही कहने के लिए कहा। ठीक है, हम कहते हैं श्रवण विधि विचार शक्ति तात्पर्य अनुसार अतिवृत्त है, ये भारतीय और है। अतः युक्ति अनुसार ही मनन विधि विचार आरभ्यते इत्यर्थ। ये कहा श्रवण विधि का जो विचार था, श्रोतव्य जो कहा था, आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य, श्रवण विधि जो था, श्रवण के विधान कार्य जो है विचार, वो जो विचार था शक्ति तात्पर्य अनुसारित अतिवृत्त। शक्ति और के तात्पर्य और शक्ति, शब्द की शक्ति कहाँ है और उसके तात्पर्य किस में है, ये दो के द्वारा, उसके अनुसरण के द्वारा अतिवृत्त, वो बातें पूरी हो गई अब तक, श्रोतव्य पद की व्याख्या हो गई। अथा माने अनंतर, अब युक्ति अनुसारी, अब युक्ति प्रधान लेकर के बोलना चाहते हैं। युक्ति अनुसारी मनन युक्ति है, युक्ति अनुसारी मनन विचार आरभ्यते, मनन का जो विचार है वो आरंभ किया जाता है। जो मंतव्य कहा था, मनन कहा था, आत्मा के विषय मनन करना चाहिए, वो विचार आरंभ होता है। किस तरह मनन करना चाहिए, हाँ, चेतन के बिना कोई जगत में कोई सत्ता है ही नहीं, तो चेतन ही है, जिसके बिना जो नहीं हो सकता वो वस्तु वही होता है। मिट्टी के बिना घट नहीं हो सकता, मृतिका के बिना, तो घट मृतिका ही है। ठीक, इसी प्रकार समझना, मनन यही है, यहाँ इस तरह के तर्क लगाना, ये कहना चाहते हैं। अच्छा, तो भाष्य में कहा कथम पुनरिदानिम इदम सर्वम आत्मा व्यतिग्रह तुम शक्य थे। ठीक है, उत्पत्ति और लय काल में तो आत्मा ही है, ठीक है, उत्पत्ति के पहले जगत नहीं है, आत्मा ही है, और लय होने के बाद भी जगत नहीं रहेगा, आत्मा ही है, वहाँ तो ठीक है, आत्मा मात्र हम जान सकते हैं। किंतु स्थिति काल में, जगत की जो स्थिति अवस्था वर्तमान काल है, उसमें इदम जगत, इदम सर्वम जगत, ये जो कुछ भी नाम रूपात्मक भेद विशिष्ट जगत है, आत्मा ही व्यतिग्रहितम कथम शक्यते, आत्मा ही है करके कैसे जाना जा सकता है। यही मनन के लिए प्रश्न आ गया, कैसे मनन किया जाए, तो उत्तर देते हैं सिद्धांती, बोलते हैं चिन्मात्र अनुगमात सर्वत्र चित्त स्वरूपता एवं इति गम्यते। सर्वत्र चिन्मात्र का अनुगमन होने से, चेतन के बिना कोई वस्तु नहीं सिद्ध होता, जैसे मृतिका के बिना मृतिका में कल्पित वस्तु की सिद्धि नहीं, वैसे चेतन के बिना सारा संसार चेतन में कल्पित है, विवर्त है ये। तो चिन्मात्र अनुगमात, अनुगमात बने आठ में कहते हैं अव्यभिचारात, सर्वत्र चेतन का व्यभिचार कहीं भी नहीं है, कोई भी वस्तु लेते हैं उसमें चेतन जरूर है, वहाँ चेतन के बिना उसके पूर्ण होगा ही नहीं, अमुक वस्तु कहा ही नहीं जा सकता। ये अनुगमात का अर्थ अव्यभिचारात, चेतन के अव्यभिचार होने से, व्यभिचार नहीं है चेतन के बिना, कोई वस्तु भासता ही नहीं। इसलिए यदि घट दिखता है तो मिट्टी जरूर है, मिट्टी के बिना घट दिखेगा नहीं, भासेगा नहीं। इसी प्रकार चेतन सर्वत्र अनुगम होने से, सर्वत्र चित्त स्वरूपता एवं, इसलिए सर्वत्र क्या चेतन स्वरूप ही गम्य थे, चेतन ही है ऐसा जाना जाता है, चेतन ही है ऐसा जाना जाता है, चेतन स्वरूप सर्वत्र अनुगम है इसलिए चेतन ही है। कैसे आगे बताएंगे, दृष्टांत कहेंगे। एक नंबर टिप्पणी है यहाँ इति के ऊपर, चिन्मात्र अनुगमात सर्वत्र चित्त स्वरूपता एवं इति गम्य थे, है ना, इसमें कहते हैं एक नंबर टिप्पणी में आत्मप्रवण धियाम अपरोक्ष विदम, जो आत्मा के तरफ में जिसकी बुद्धि चली गई बाह्य विषयों से मोड़ करके, जो अंतर्मुखी वृत्ति में जिसकी बुद्धि गई है, आत्मा प्रवण धियाम आत्मा के तरफ जाने वाली बुद्धि बन गई जिसकी, ऐसे लोगों का अपरोक्षम इदम, ये माने ये अपरोक्ष है, सर्वत्र चेतन मात्र अनुगम है, अपरोक्ष होता है उनको, और आत्मा प्रबोधयाम बहिर्मुखी वृत्ति वालों के लिए नहीं, जो अंतर्मुखी वृत्ति है आत्मा के तरफ जाने वाली जिनकी वृत्तियाँ बनी हुई है ऐसे बुद्धिमानों को अपरोक्षम इदम, ये बात है अपरोक्ष है। क्या है अपरोक्ष? चिन्मात्र अनुवाद सर्वत्र चित्त स्वरूपता एवं, सर्वत्र चेतन स्वरूप ही है, चेतन से अतिरिक्त नहीं है। ऐसे ही है जैसे घटादि जो बनते हैं मिट्टी से अतिरिक्त नहीं, मिट्टी ही है। बनना माने कल्पना है, घट बनता नहीं है, कल्पना है। सुवर्ण में जो हम आभूषण कहते हैं कल्पना है, आभूषण बनता ही नहीं है, ही नहीं, वहाँ पर सर्वत्र सुवर्ण ही होता है। इसलिए स्थिति काल में भी जगत आत्मरूपी है, आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं, ये सिद्ध करना चाहते हैं। तत्र दृष्टांत उच्चते, उसमें दृष्टांत कहा जाता है, द्वंद्वि का दृष्टांत ला रहे हैं यहाँ, लौकिक दृष्टांत है, दृष्टांत उच्चते उस विषय में, माने स्थिति काल में भी जगत आत्म मात्र ही है, आत्मा से अतिरिक्त नहीं, चिन्ह मात्र ही है, चिन्ह चेतन से अतिरिक्त नहीं है, इस विषय में दृष्टांत कहा जाता है। यत् स्वरूप व्यतिरेकेण अग्रहण, जैसे यश्य यत् स्वरूप व्यतिरेकेण अग्रहण, जिस वस्तु का जिस स्वरूप से के भिन्न रूप से ग्रहण नहीं होता, तस्य मन उस वस्तु का तदात्मत्व में वो लोके दृश्यम, वो वस्तु उसी रूप में देखा जाता है, जिस वस्तु को जिस स्वरूप से अतिरिक्त रूप से जाना नहीं जाता, ग्रहण नहीं होता, वो वस्तु तदात्मक ही है। माने जैसे आभूषण जो वस्तु है माने सुवर्ण से अतिरिक्त रूप से जाना नहीं जा सकता, तो उस जो आभूषण है वो सुवर्ण ही है, यही है समझना, यही है। यत माने वस्तु, जो वस्तु यत स्वरूप व्यतिरेक है ना, जिस स्वरूप के अतिरिक्त रूप से अग्रहणम, यश्य यश्य यत स्वरूप व्यतिरेक है ना, अग्रहण जिसका जिस स्वरूप से अतिरिक्त रूप से ग्रहण नहीं होता, जो वस्तु ऐसा है, तस्य माने उस वस्तु का तदात्मत्वम एव लोके दृष्टम, वही रूप देखा है, वही स्वरूप देखा है उसका, यही है। माने सुवर्ण आदि में कुंडल आदि जो बोलते हैं, अथवा रज्जु में सर्प है, रज्जु में सर्प भासता है, लोग में ऐसा देखा जाता है, रज्जु के बिना सर्प भासता नहीं है, अतिरिक्त रूप से सर्प भास नहीं सकता, तो सर्प का स्वरूप रज्जु ही है इत्यादि, ये संसार में देखा है। यहाँ भी प्रत्येक वस्तु में चेतन के बिना अलग अतिरिक्त रूप से कोई वस्तु भासता नहीं है, चेतन सर्वत्र अनुगम है, इसलिए वो वस्तु चेतन ही है, ये सिद्ध करना है। स यथा दृष्टांत, दृष्टांतो कहा, स यथा माने स माने इति दृष्टांत, स पद जो मंत्र में आया उसका अर्थ दृष्टांत, स माने दृष्टांत, उस विषय में दृष्टांत है, स्थिति काल में भी जगत आत्म मात्र ही है, इसके विषय में दृष्टांत है कहा, दृष्टांत लोक के कहा है, लोक में दृष्टांत है, लौकिक दृष्टांत है, ये दुंदुभि का जो दृष्टांत दिया जा रहा है लौकिक दृष्टांत है, लोके यथा दुंदुभेर, दुंदुभेर माने भेरी आदेर, दुंदुभेर का अर्थ भेरी आदि, नगाड़े आदि जो होते हैं, भेरी भी बोलते हैं दुंदु भी बोलते हैं उसको, तो दुंदुभेर माने भेरी आदे, एक ही नहीं और भी कोई हो, और भी आदि कोई भी हो, ऐसे हन्यमानस्य रखे हुए नहीं, प्रताड़ित किया है ताड्यमानस्य, पीटा जा रहा है दुंदुभी को, नगाड़े को पीटा जा रहा है, ऐसे नगाड़े का ताड्यमानस्य कहा, हन्यमानस्य माने ताड्यमानस्य, ऐसे जो नगाड़ा है उसका, दंडादि ना किसके द्वारा, दंडादि के द्वारा ताड्यमान है वो दुंदुभी, न बाह्यान शब्दान शकुन याद ग्रहण आए कहा, वो बाहर निकलने वाले जो शब्द हो तो उसे उसको ग्रहण कोई कर नहीं सकता, कितने वहाँ ऊँचे स्वर वाले निकले कितने धीमे स्वर वाले, ग्रहण नहीं कर सकते एक एक करके उन शब्दों को। न बाह्यान शब्दान माने बहिर्भूतान, दुंदुभि से बाहर निकले हुए जो शब्द हैं बहिर्भूतान, शब्द विशेषान जो शब्द विशेष हैं, तार मंदादि रूपान कहा है, तार माने ऊंचा, मंद माने धीमे, ऐसे जो शब्द होंगे, हाँ शब्द विशेषान है ना, दो नंबर टिप्पणी है ना, तार मंदादि रूपान कहा, ऊंचा है धीमे है, ये सारे बाहर निकलने वाले शब्द ऐसे होते हैं, ये सब दुंदुभि शब्द सामान्यात निष्कृष्टान, दुंदुभि शब्द सामान्य से निकले हुए जो शब्द हैं बाहर, सामान्य से विशेष निकलते हैं, यही है दुंदुभि शब्द सामान्य, दुंदुभि का अर्थ दुंदुभि शब्द सामान्य लेना, क्या लेना शब्द सामान्य, दुंदुभि भी एक शब्द है, वहाँ शब्द सामान्य लेना दुंदुभि शब्द से, तो दुंदुभि शब्द सामान्यात निष्कृष्टान माने निकले हुए जो बाहर निकले हैं, ऐसे शब्दों को दुंदुभि शब्द विशेषान, बाहर निकलने वाले जो दुंदुभि के शब्द विशेष हैं, तारबंदादि रूप स्वरूप विशेष हैं उनको, न सकुण याद ग्रहण आय ग्रहितुम, उन शब्दों को ग्रहण करने के लिए कोई समर्थ नहीं होता, बाहर के शब्दों को पकड़ने में कोई समर्थ नहीं होता। ये कहते फिर कैसे ग्रहण कर सकता है उन शब्दों को, ये दुंदुभि का शब्द है इतना जानकर के कर सकता है, क्या कर सकता है, ये दुंदुभि संबंधी शब्द है इतना पकड़ सकता है। हाँ तो दुंदुभि शब्द सामान्यात, अच्छा शब्द विशेषण में कहा तीन नंबर टिप्पणी में कहते हैं नहीं वो दुंदुभि शब्द सामान्यात के ऊपर में तीन नंबर टिप्पणी है, उसका अर्थ है कि दुंदुभि शब्द सामान्यात इति इसके ऊपर में टिप्पणी है, तथा च भारतीय भारतीय में कहा यथा दुंदुभि शब्दत्व सामान्यात उत्थितान पृथक नादा तुम सकुण याद कश्चित विशेषान अशिकोशवत्। भारतीकार कहते जैसे देखो जैसे तलवार माने से खड़ग निकाला जाता है, कोश से अशि को जैसे अलग किया जाता है, उस प्रकार दुंदुभि के सामान्य शब्द पकड़े बिना विशेष शब्द को नहीं पकड़ा जाता, विद्रेय की दृष्टांत है अशिकोशवत्। ये कहते हैं यथा दुंदुभि शब्दत्व सामान्यात इति, यथा दुंदुभि शब्दत्व सामान्यात उत्थितान पृथक, दुंदुभि शब्द में जो सामान्यत्व है उससे उत्पन्न हुए जो विशेष हैं जितने भी हैं तारबंध आदि स्वरूप विशेष जो उत्पन्न हुए हैं पृथक अलग अलग से दुंदुभि के शब्द को छोड़े बिना अलग से उनको सामान्य को लिए बिना न आदा तुम सबने याद, कोई भी उसको ग्रहण नहीं कर सकता विशेष को सामान्य को से अलग रूप से अतिरिक्त रूप से, कश्चित कोई भी हो कितने भी सुशिक्षित व्यक्ति हो हाँ दुंदुभि के शब्द सामान्य को लिए बिना दुंदुभि शब्द विशेष को ग्रहण नहीं कर सकता। इसी प्रकार अशिकोशवत ये व्यतिरेकी दृष्टांत है, जैसे कोश से अशि अलग हो जाता है पृथक हो जाता है, ऐसा सामान्य के बिना विशेष अलग नहीं कर सकता कोई, शब्द सामान्य के बिना शब्द विशेष को अलग नहीं कर सकता, ये व्यतिरेकी दृष्टांत है। जैसे अशि और कोश, अशि माने खड़ग होता है और कोश माने उसको रखने का स्थान है, जैसे माने माने आप बयान से जैसे तलवार निकाला जाता है ऐसा अलग नहीं हो नहीं सकता सामान्य के बिना विशेष कोई सत्ता नहीं, अतिरिक्त सत्ता नहीं, इसलिए वो सामान्य ही है ये समझना है। एक आ ये बता दे टिप्पणी है इसकी, टिप्पणी में टीका भारतीय में टीका है दुंदुभेर हन्यमानस्य इति अनेना शब्दत्वम लक्ष्यते, दुंदुभेर हन्यमानस्य शब्द जो दिया ना मूल में उसका अर्थ होता है शब्दत्व, शब्दत्व सामान्य लिया जाता है, दुंदुभेर हन्यमानस्य इति अनेन पदेन ये जो पद होगा उसके द्वारा शब्दत्व लक्ष्यते, दुंदुभि नगाड़ा नहीं लिया जाता शब्द लिया जाता है, शब्दत्व लक्षित होता है कहा लक्ष्यते, ततो जाता उससे शब्द सामान्य से उत्पन्न हुए जो होंगे जाता विशेष उससे उत्पन्न हो, शब्द सामान्य से उत्पन्न होने जितने विशेष हैं तारबंधादि रूप वाले विशेष हैं वहाँ शब्द विशेष बाह्या शब्द, वो बाह्य शब्द है विशेष वाले उससे अलग बाहर के हैं, तान निष्कृष्य अशिव कोशाद ग्रहितुम सुशिक्षितोपि नालम, अरे उन शब्दों को बाहर निकलने वाले शब्द को है बाह्य तान उन बाह्य शब्दों को निष्कृष्य माने पृथक करके सामान्य शब्दों की अपेक्षा विशेष करके अलग करके अशिम इव कोशाद, जैसे कोश से अशि निकाला जाता है माने म्यान से तलवार निकाला जाता है इस प्रकार नहीं किया जा सकता है कहते हैं कोशाद ग्रहितुम सुशिक्षितोपि, सुशिक्षित व्यक्ति होगा वो भी सामान्य शब्द के बिना विशेष शब्द को अलग नहीं कर सकता, जैसे कोश से तो अशि को अलग कर देता है किंतु यहाँ ऐसा हो नहीं सकता वेद्रिय दृष्टांत है, नालम माने समर्थ नहीं होता, अतः ते सामान्य कल्पिता, इसलिए ते माने विशेषा जो शब्द विशेष जितने भी हैं तारबंधारु सामान्य कल्पिता, शब्द सामान्य कल्पित है कल्पिता, सर्पादि रिव रज्जुआम, जैसे सर्पादि कल्पित होते हैं रज्जु में, सर्प का स्वरूप रज्जु ही है रज्जु से अतिरिक्त नहीं है, इसी प्रकार शब्द सामान्य में शब्द विशेष कल्पित है। ठीक है लक्ष्यते इति हन्यमानस विशेषणम, दुंदुभेर हन्यमानस शब्द से क्या लिया जाता है शब्द सामान्य लक्षित होता है कहा था, तो लक्ष्यते जो है ना इति हण्यमानस विशेषण, ये जो हण्यमानस का विशेषण है लक्ष्यते पद, जो लक्ष्यते कहा था। दुन्दुवेस्तु ग्रहण है ना इति वाक्य शेष आगे दुन्दुवेस्तु ग्रहण है ना दुन्दुवी आघात सेवा शब्दो गृहित इत्यादि जो कहा वाक्य शेष के द्वारा। लक्षणायाम तात्पर्य ग्राहक, ये लक्षणा में तात्पर्य ग्राहक होते हैं पद द्रष्टव्यम। तथा ही दुन्दुवेस्तु ग्रहण है ना इति वाक्य शेष जो दुन्दु मूल में है ना दुन्दुवेस्तु ग्रहण है ना दुन्दुवी आघात सेवा शब्दो गृहित जिसके वाक्य शेष में दुन्दुवी शब्द काष्ट ग्रहात, दुन्दुवी शब्द से काष्ठ को लिया जाता है, लकड़ी होती है वो, लकड़ी का होता है वो काष्ठ ग्रहात। न ही शब्द विशेष ग्रह संभवती, यदि दुन्दुवी को भी लेंगे यदि वो तो काष्ठ विशेष है तो उसे विशेष शब्द होना संभव नहीं है। हाँ, दुन्दुवी शब्द का अर्थ शब्द सामान्य लेंगे तब विशेष शब्द में जा सकता है, ये कहा शब्द विशेष संभवती। तयोर भेदात, हाँ माने दुन्दुवी और माने जो काष्ठ है दोनों में भेद है काष्ठ ग्रहण करने पर, इसलिए काष्ठ ग्रहण नहीं करना दुन्दुवी शब्द से, दुन्दुवी से होने वाले जो शब्द सामान्य शब्द है वो लेना, वहाँ लक्षण करना कहा। तत्र दुन्दुवी शब्द है ना शब्द सामान्य सामान्य लक्षणावत, उसमें क्या करना जैसे दुन्दुवी शब्द के द्वारा शब्द सामान्य में लक्षण करना, लक्षणा करनी है दुन्दुवी का अर्थ शब्द सामान्य ऐसा लक्षणा करने पर। प्रकृति भी लक्षणा, यहाँ भी लक्षणा करना, प्रकृति क्या है आत्मा और जगत, तो आत्मा में लक्षण वृत्ति से यही कहना चाहते हैं। हण्यमान से विशेषण च, हण्यमान से विशेषण लगाया है दुन्दुवी को, दुन्दुवी खाली दुन्दुवी रखने मात्र से शब्द नहीं निकलेगा, ताड़ना करनी पड़ेगी। हण्यमान से विशेषण च तल्लाभो अधिगंतव्य, वो ये लाभ हो जाता है। अधिकम अधिकार्थम इति न्यायात, जो अधिक होता है ना वो अधिक के लिए होता है, दुन्दुवे हण्यमान से अधिक लगा दिया तो अधिक अर्थ के लिए होता है। हनने सत्येव शब्द संभवात, क्यों प्रताड़न करने पर ही शब्द निकलता है वहां, ऐसे दुन्दुवी को रखने मात्र से शब्द नहीं निकलेगा, इसलिए हण्यमान से विशेषण लगाया ये कहा। आगे भाष्य में कहते हैं दुन्दुवेस्तु तो ग्रहण है ना, तो दुन्दुवी को यदि पकड़ेगा तो शब्द विशेष भी पकड़े जाएंगे, ये कहना चाहते हैं। दुन्दुवेस्तु तो ग्रहण है ना माने दुन्दुवी शब्द सामान्य विशेषणत्वेन दुन्दुवी शब्दा एते इति शब्द विशेषा गृहिता भवन्ति, ये कहना चाहते हैं। दुन्दुवेस्तु ग्रहण है ना जब दुन्दुवी का ग्रहण करेगा पकड़ेगा तो दुन्दुवी शब्द सामान्य विशेषणत्वेन, दुन्दुवी शब्द सामान्य को विशेषण बनाने अड़ा छूटा हुआ है विशेषणत्वेन दुन्दुवी शब्दा एते, ये दुन्दुवी के शब्द हैं सारे के सारे, तार मंद आदि जितने भी निकले शब्द दुन्दुवी के हैं, ये इति शब्द विशेषा गृहिता भवन्ति, शब्द विशेष गृहित हो जाते हैं। दुन्दुवी के शब्द सामान्य, दुन्दुवी शब्द से शब्द सामान्य है, दुन्दुवी से होने वाले सामान्य शब्द को बिना जो विशेष शब्द ग्रहण नहीं कर सकता, यदि दुन्दुवी से होने वाले सामान्य शब्द को यदि ग्रहण कर लिया तो विशेष शब्द सब गृहित हो जाते हैं, यही कहा। तो दुन्दुवी शब्द सामान्य, दुन्दुवी शब्द सामान्य विशेषणत्वेन है ना, उसमें टिप्पणी है, पांच की टिप्पणी है ना, पांच में कहते हैं दुन्दुवी शब्द सामान्य विशेषणत्वेन, नकार छूटा हुआ भाष्य में विशेषणत्वेन है पाठ। दुन्दुवे शब्द सामान्यम विशेषणम, दुन्दुवी का विशेषण है शब्द सामान्य, दुन्दुवी शब्द का अर्थ शब्द सामान्य, ये लेना है। काष्ठ विशेष को लेने से कोई शब्द को मतलब नहीं होता वहां, दुन्दुवी का अर्थ काष्ठ नहीं लेना, दुन्दुवी से होने वाला सामान्य शब्द दुन्दुवी शब्द का अर्थ, दुन्दुवी शब्द सामान्य विशेषण, शब्द सामान्य विशेषण है दुन्दुवी का। येषु जिन विशेषों में, येषु जो शब्द विशेष होते हैं ना जिनमें शब्द सामान्य विशेषण है दुन्दुवी का, येषु शब्द विशेषेषु जो तारमंद आदि शब्द विशेष बाहर निकलते हैं उनके विशेषण है दुन्दुवी सामान्य, यही है विशेषण है कहा। ते माने शब्द विशेष तथा माने इसी प्रकार तेषां भाव तत्व माने वो शब्द सामान्य ही है, यही कहा। दुन्दुवी शब्द सामान्य विशेषणत्वेन ऐसा विशेषण लगाएंगे तो दुन्दुवी शब्दा एते इति शब्द विशेषा गृहिता भवन्ति, ये दुन्दुवी के शब्द हैं ऐसा जाना जाता है, शब्द विशेष जितने भी दुन्दुवी के हैं इतना जाना जाता है, ये गृहित हो जाते हैं कहा। टिप्पणी रह गई शायद तो उनका त्वा लगा दिया ना, शब्द सामान्य विशेषणत्वेन उत्वा है, शब्द सामान्य के विशेषण का धर्म आएगा, विशेषणत्व आएगा, यही कहा, तेषा भाव यही है, विशेषण रूप से शब्द विशेष गृहित होते, तत्व माने माने द्वेन में जो तत्व कहा था वही है, त्व प्रत्यय लगा हुआ वहाँ वही है वो। अच्छा, तेरा शब्द विशेषा गृहिता भवंती, उसके द्वारा शब्द विशेष गृहित हो जाते हैं, ये कहा। आगे भाष्य में कहते हैं द्वंद्व शब्द सामान्य व्यतिरेकण अभावात तेषाम, तेषाम शब्द विशेषाम, जितने भी शब्द विशेष हैं जो बाहर निकलने वाले तार बंध आदि शब्द विशेष हैं, वो द्वंद्व शब्द सामान्य से अतिरिक्त रूप से अभाव है। द्वंद्व का अर्थ द्वंद्व शब्द लेना है, सामान्य शब्द, उसके बिना विशेष शब्दों का अभाव हो जाता है। अथवा दूसरे दृष्टांत है, माने एक शब्दत्व तो जाति सारे शब्दों में है, सकल शब्द में, संसार में जिन जिन से शब्द उत्पन्न होता है सर्वत्र रहने वाली जाति है शब्दत्व तो जाति, किंतु द्वंद्वी शब्दत्व तो जाति जो होगी व्याप्य जाति है, द्वंद्वी शब्दत्व तो द्वंद्वी शब्द में ही रहे, कहाँ रहेगा, हाँ अन्यत्र नहीं। इस अर्थ को करने के लिए कहा द्वंद्वी आघात सेवा शब्दों गृहित, द्वंद्वी का आघात करने के आघात से भी शब्द होता है, ये कहना चाहता है, गृहित हो जाता है, बाह्य शब्द गृहित हो जाता है, ये कहा माने सामान्य से विशेष का ग्रहण हो जाता है, इसके लिए है द्वंद्वी आघात सेवा, द्वंद्वी के आघात के द्वारा भी शब्दों गृहित हो बहुत ही है, आघात से ग्रहण है ना, मूल में ऐसा लगाना, द्वंद्वी आघात सेवा ग्रहण है ना शब्दों गृहित, जो विशेष शब्द गृहित हो जाते हैं, या द्वंद्वी को पकड़ो या द्वंद्वी के आघात को समझो, उससे सारे शब्द माने एक द्वंद्वी के शब्द है ज्ञान हो जाता है, उससे यही है द्वंद्वी आघात सेवा। माने दो नंबर टिप्पणी में कहते हैं यहाँ, न केवलम शब्द सामान्य ग्रहे तद विशेष ग्रहण अपि, माने शब्द सामान्य ग्रहण होने पर शब्द विशेष ग्रहण होता हो इतने मात्र नहीं, शब्द सामान्य के ग्रहण से शब्द विशेष ग्रहण होता हो इतना मात्र नहीं, और भी है, क्या है अभी तो, और भी शब्दत्व अवान्तर सामान्य ग्रहाद अपि, शब्दत्व के अवान्तर है द्वंद्वी शब्दत्व, कौन सा है द्वंद्वी शब्दत्व, द्वंद्वी शब्द में ही है, और शब्दत्व सारे जितने शब्द होते सब में है, शब्दत्व अवान्तर सामान्य ग्रहाद अपि, शब्दत्व के जो अवान्तर सामान्य में जाति है द्वंद्वित्व, द्वंद्वी शब्दत्व जो है वह, उसके ग्रहण से भी तद विशेषाणाम ग्रह, उनमें जो विशेष आते हैं उनका भी ग्रहण हो जाता है। इति अभिप्रेत्य द्वंद्वी आघात से इत्यादि कहा, द्वंद्वी आघात से वा द्वंद्वेर आहनन आघात, द्वंद्वी को तो ताड़ना करना को आघात कहा जाता है, आघात में हन धातु है, हन धातु से किया है, त प्रत्यय करके बनाया है, आघात आंकुरोग हन धातु है, अनस्तो अचिर नलो ऐसा सूत्र आता है, गाय प्रत्यय करेंगे हन धातु से, घाय करने पर अनस्तो अचिर नलो सूत्र, हन के नकार को तकार हो जाता है, क्षीण भिन्न हो रल से भिन्न हो, क्षीण और रल से भिन्न हो, अन्य इतड़ित प्रत्यय परे रहो, माने घाय है यहाँ, क्षीण भी नहीं रल भी नहीं है, तो उसको त हो गया, अतः बताए से वृद्धि हो गई, घात बन गया, हन धातु से घाय करेंगे तो घात हो जाता है, हनस्तो अचिर नलो ऐसा सूत्र है, हन के नकार को तकार आदेश होता है, कब क्षीण से अतिरिक्त और ऋत ढल से अतिरिक्त इत और ऋणित प्रत्यय परे रहते हैं, यहाँ घाय है क्षीण भी नहीं है ढल भी नहीं है, अतिरिक्त इत प्रत्यय परे है, तो हन के नकार को तकार हो गया, अतो बधाय से वृद्धि हो गई, तो आघात बन जाता है, अंधात से घाय करने पर घात हो जाता है, अंग लगा दिया आघात, ये द्वंद्वी आघात सेवा, माने द्वंद्वेर आहननम आघात, द्वंद्वी को जो ताड़ना है ना उसी के नाम आघात है, आघात या अंधातु का रूप है आघात, अंधातु से बनता है घात शब्द, द्वंद्वी आघात विशिष्ट से, जो द्वंद्वी जो ताड़ना है, ताड़ना विशिष्ट जो शब्द निकलेगा, शब्द सामान्य से शब्द सामान्य शब्द होगा, ग्रहण है ना वो शब्द सामान्य ग्रहण करेंगे, अभी द्वंद्वी का ग्रहण नहीं, द्वंद्वी के जो कार्य हो रहा है पिराई दंडादि के द्वारा ताड़ना है, वो ताड़ना से निकलने वाले जो शब्द सामान्य है उसके ग्रहण से ग्रहण है ना, तदगता विशेषा गृहिता बहुत सब वो सामान्य आने वाले जो विशेष शब्द हैं सब गृहित हो जाते हैं, केवल विशेष शब्द को पकड़ नहीं सकता कोई सामान्य के बिना, और सामान्य पकड़ा तो विशेष गृहित हो जाते हैं, यही कहना है, तदगता विशेषा है ना। अच्छा पहले द्वंद्व भी सामान्य आघात विशिष्टता में तीन नंबर टिप्पणी है शायद। वीरादि नवरस अन्यतम रस युक्तो द्वंद्वी आहनन उत्पन्न संग्रामादि गतो ध्वनि अत्र द्वंद्वी आघात आघात तद्ग्रहे तद विशेष ग्रह तयोस्तादात्म्यात् इति प्रत्यय आह द्वंद्वी आघात विशेष से कहते हैं। देखो शब्द के जो है ना नवरस होता है, ध्वनि का नवरस होता है, वीर रस अमुक रस अमुक रस क्या क्या रस है उसका, तो ये नवरस होते हैं। ये कहा ये बोलते हैं वीरादि नवरस, जो वीर वीर वीर रस भी है माने जब लड़ाई के लिए वीर रस का प्रयोग करते हैं उस प्रकार की ध्वनि का प्रयोग कर देते हैं, तैयार हो जाता है सेना हो जाती है तो शब्द सुनकर ध्वनि सुनकर के उस प्रकार के। करुण रस, करुण रस है जब किसी मृतक के यहाँ करुण रस होता है, वहाँ भी रोना होता है, शब्द निकलता है वो करुण रस होता है। कहीं नौ नौ प्रकार के रस होते हैं शब्दों में, तो ये इसका जो नगाड़ा जो बजता है ना तो वहाँ पर ये नौ में से कोई एक रस ही है, ये ज्ञान होगा, ये कहना चाहते हैं। वीरादि नवरस अन्यतमा, नौ रसों में से एक कोई एक माने शब्दों का जो रस होता है वो नौ होता है, नौ में से कोई एक। वीरादि वीर एक रस है, जैसे संग्राम के लिए वीर रस का प्रयोग होता है ऐसा ध्वनि का प्रयोग कर देते हैं जिसमें उछलते हैं सेना, सेना उछलती है। कहें करुण रस है, अमुक रस है, कई रस हैं। वीरादि नवरस अन्यतम रस युक्त, उनमें से कोई एक रस से युक्त है ये शब्द, यही है। द्वंद्वी द्वंद्व्याधि हनन उत्पन्न, द्वंद्व्याधि के द्वारा प्रताड़न के द्वारा उत्पन्न जो शब्द है नवरस में से कोई एक रस है, यही है। संग्राम आदिगत, संग्राम आदि में गया हुआ ये माने नगाड़े बजते हैं उस काल में, संग्राम आदि का तो ध्वनि संग्राम आदि में प्राप्त जो ध्वनि है वो ध्वनि अत्र द्वंद्वी आघात, वो ध्वनि को यहाँ द्वंद्वी आघात शब्द से लेना। नौ रसों में से एक रस है वीर रस आदि जो संग्राम आदि में होने वाले जो उस ध्वनि को लेना, ये शब्द यही है, शब्द मैंने ध्वनि है वो, ये कहा। तदग्रहे जब ध्वनि को पकड़ लिया, शब्द सामान्य पकड़ लिया तो स्थिति में तद विशेष ग्रह, विशेष का ग्रह हो जाए, ग्रहण हो जाएगा, यही है विशेष ग्रह। तयो तादात्म्यात्, क्यों सामान्य और विशेष में तादात्म्य होता है, क्या होता है तादात्म्य होता है, सामान्य है तो विशेष है, यदि सामान्य नहीं तो विशेष नहीं है। विशेष माने सामान्य के बिना विशेष की अतिरिक्त सत्ता नहीं होती है, यही है। यदि अभिप्रेत्या है ऐसा मानकर कहा द्वंद्वी आघात विशिष्ट से इत्यादि कहा तीन में। आगे चार में कहते हैं आघात विशेष अनुग्रह तदगता विशेषाग्रहिता बनती, वो जो सामान्य में पड़े हुए जो विशेष हैं आघात में आए हुए विशेष हैं जैसे जैसे ताल आएगा उसको समझा हुआ हो जाता है, ये चार में कहा। शब्द सामान्य अभिन्ना इत्यर्थ, शब्द सामान्य से अभिन्न जो विशेष है उनका ग्रहण हो जाता है, सामान्य ग्रहण से अभिन्ना इत्यर्थ ये कहा। सामान्य अभेदे नहीं वह, सामान्य से अभेद रूप से ही गृहित हो जाता विशेष, किस रूप से अभेद भिन्न रूप से गृहित नहीं होता, ठीक इसी प्रकार सारे जगत में स्फुरण हो रहा है, घट स्फुरति पट स्फुरति मठ स्फुरति मनुष्य स्फुरति इत्यादि, वहाँ चेतन अनुगत है सर्वत्र, स्फुरण चेतन का है, जो अस्थिभाति प्रियम नाम इत्यादि जो पांच रूप होते हैं ना नाम रूप, हाँ आद्यतय ब्रह्म रूप अस्थि भाति प्रिय, यही स्फुरण यही है, ये ब्रह्म का रूप है, चेतन का रूप है, यही है। ये कहा इन्होंने न तो ते एव निर्भिद्यम ग्रहितुम शक्यन्ते विशेष रूपेण अभावात् तेषाम, कहते हैं माने कि खाली जो विशेष का ग्रहण नहीं किया जाते एवं विशेषा एव न तो ते एव निर्भिद्यम माने भिन्न करके सामान्य से अतिरिक्त करके विभाजन करके ग्रहितुम न शक्यते न शक्यन्ते, उनको अलग करके लिया नहीं जा सकता, सामान्य के बिना विशेष का ग्रहण नहीं किया जा सकता। विशेष रूपेण अभावात् तेषाम, विशेष रूप से आए नहीं वो सामान्य रूप में ही है, वो विशेष केवल प्रतीत है, तेषाम माने विशेषाणाम विशेष रूपेण अभावात्, जो विशेष हैं उनके विशेष रूप से अभाव है उनका, भाई वस्तु नहीं वहाँ, ये कहना है। पांच में कहा विभज्य निर्विद्यमान विभज्य विभाग करके अतिरिक्त तो पाए नहीं जाते सामान्य बने विशेष यही है। यह हो गया दृष्टांत, हो गया लौकिक दृष्टांत। अब कहते हैं सिद्धांत में स्थिति काल में भी आत्मा ही है। पूर्वादि ने शंका उठाई थी ना, उत्पत्ति काल के पूर्व और लय काल के बाद तो आत्मा ही है, ठीक है, किंतु स्थिति काल में तो आत्मा से भिन्न जगत प्रतीत होता है, दिख रहा है, अनुभव में है, इसको कैसे अपलाप करेंगे जगत ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ नहीं करके। तो ये तर्क लगा के बोला, तथा उसी प्रकार प्रज्ञान व्यतिरेक स्वप्न जागरे तो और न कश्चित वस्तु विशेषो अस्ति। इसलिए प्रज्ञान से अतिरिक्त, आत्मा से अतिरिक्त स्वप्न और जागृत में कोई वस्तु विशेष है ही नहीं, वो आत्मा में ही कल्पित है सब स्वप्न जागृत के वस्तु। ये कहते हैं तथा प्रज्ञान व्यतिरेक, ये दृष्टांत पूरा हो गया, अब सिद्धांत को बता रहे हैं। तथा उसी प्रकार प्रज्ञान माने आत्मा होता है, प्रज्ञानम ब्रह्म, यही है। आत्मा से अतिरिक्त रूप से स्वाप स्वप्न जागृत है, और स्वप्न और जागृत दोनों अवस्थाओं में, चाहे स्वप्न अवस्था हो चाहे ऐसे में वस्तु पाए जाते हैं विशेष रूप से। तो न कश्चित वस्तु विशेषो गृह्यते, कोई भी वस्तु विशेष आत्मा से अतिरिक्त रूप से ग्रहण नहीं किया जा सकता। आत्मा के साथ तो गृहित हो जाते हैं किंतु आत्मा से अतिरिक्त रूप से ग्रहण नहीं किया जा सकता। टिप्पणियां 6 और 7 की कहते स्फुरणात्मक ब्रह्म सामान्य अतिरिक्त, हाँ ये प्रज्ञान व्यतिरिक माने जो स्फुरणात्मक जो चेतन ब्रह्म सामान्य है, सामान्य उसके बिना ये जो वस्तु विशेष है इनका ग्रहण नहीं होता जागृत स्वप्न में। 8 में कहते हैं तस्मात प्रज्ञान व्यतिरिक अभाव युक्त तेषाम, इसलिए स्थिति काल में भी प्रज्ञान से अतिरिक्त तेषा मान विशेषाणाम जगत जगत जगताम ये जगत है विशेष है इनका अतिरिक्त रूप से अभाव है स्थिति काल में भी। ये कहा 8 की टिप्पणी में कहते हैं इसको, अच्छा 7 में कहा पहले जो वस्तु विशेषो न गृह्यते माने कहते हैं क्या है फोर्यमाण अतिरिक्त रूप से वस्तु विशेष ग्रहण नहीं होता आत्मा से अतिरिक्त रूप से, सामान्य है आत्मा। 7 में 7 को हो गया वस्तु विशेष हो गया फोर्यमाण वस्तु विशेष, अब माने आत्मा से पृथक किए जाने वाले वस्तु विशेष ग्रहण नहीं होता कहा। 8 में कहते हैं चित अतिरेकेण चैत्याग्रहात, चेतन के चेतन से अतिरिक्त रूप से चैत्य का ग्रहण नहीं होता। चैत्य माने वस्तु, चित माने चेतन, चित अतिरेकेण चेतन से अतिरिक्त रूप से चैत्याग्रहात चैत्य का ग्रहण नहीं होता माने वस्तु का ग्रहण नहीं होता। यही है जैसे सुवर्ण से अतिरिक्त रूप से कुंडल आदि का ग्रहण नहीं होता, अलग कुंडल नहीं, जहाँ भी कुंडल होगा तो सुवर्ण होगा वहाँ, इसी प्रकार चेतन के बिना चैत्य का ग्रहण नहीं हो सकता। चेतन के साथ तो चैत्य का ग्रहण हो जाता है किंतु ऐसे जो साथ में जो वस्तु जिसके बिना नहीं होता वो वस्तु वही होता है, तो चेतन के बिना जिसकी सत्ता नहीं है वो वस्तु चेतन ही है, तो स्थिति काल में भी चेतन मात्र सिद्ध हो जाता है। एक टीका में देखें, टीका से देखें घट स्फुरति इत्यादि प्रत्यय आश्रित पर रहती। पूर्वादि ने कहा था कि स्थिति काल में तो जगत की सत्ता अतिरिक्त है ना, तो सिद्धांत कहते नहीं स्थिति काल में भी चेतन ही घट स्फुरति बोला जाता है, क्या बोला जाता, खाली घट नहीं बोला जाता, तो स्फुरण किसका स्वरूप है आत्मा का है, घटो भाति घटो अस्ति घट सन ऐसा घट प्रिय ये आत्मा है, वो चेतन है। घट स्फुरत इत्यादि प्रत्यय आश्रित ऐसे ज्ञान को सहारा लेकर के परिहरति सिद्धांति खंडन करते हैं। क्या खंडन, पूर्वादि ने कहा था स्थिति काल में तो जगत की सत्ता अतिरिक्त है, प्रलय काल और उत्पत्ति काल से में तो ठीक है आत्मा ही है, जगत की सत्ता आत्मा से अतिरिक्त कुछ ही नहीं आत्मा ही है, किंतु स्थिति काल में तो जगत अलग है आत्मा से, ये जो कहा उसके उत्तर दिया नहीं आत्मा से अतिरिक्त अभी भी नहीं है, घटस्फुरति ये बोला जाता है, मन घटो भाती घट दिखता है ना, वो जो स्फुरण जो है घट का नहीं आत्मा है, वो उसमें कल्पित है घट, यही है इत्यादि प्रत्यय आश्रित ऐसे ज्ञान को आश्रय लेकर के परिहरते सिद्धांति खंडन करते हैं। चिन्मात्र कहा चिन्मात्र अनुगमात सर्वत्र चित्त स्वरूपता एवं गम्यते, मैंने स्थिति काल में भी चिन्ह मात्र का अनुगम है, सर्वत्र चेतन ही चेतन अनुगम है, जैसे मिट्टी में कल्पित जो वस्तु होंगे पात्र आदि उनमें वृत्ति का अनुगत है। इसी प्रकार वो चेतन में विवर्त जगत है तो उसमें चेतन ही अनुगत है सर्वत्र। क्यों, किस रूप से? अस्थि घटो अस्थि, खाली घटा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? हाँ, घट स्फुरति ऐसा बोलते हैं, भाति भाति फुरति एक चीज है। तो सर्वत्र चेतन, खाली वस्तु का नाम नहीं लिया जाता, कोई ना कोई बोला जाएगा अस्थि आदि फुरति ऐसा बोला जाता है, घट प्रिय ये बोला जाता है, वो चेतन स्वरूप है वो फुरन। एक टीका में कहते हैं स यथा दुंदुभे इत्यादि वाक्यों में बता रहे थे। स यथा दुंदुभे जो दृष्टांत दिया है इसमें, माने स्थिति काल में भी जगत आत्मा मात्र ही है, इसके लिए दृष्टांत है दुंदुभे अन्य मानस इत्यादि, उसको अवतरण देते हैं। कहा तत्र, कहा तत्र दृष्टांत उच्चते, इसमें सब स्थिति काल में भी जगत आत्मरूपी है, इसमें दृष्टांत दिया जाता है किसका? दुंदुभि का, यही है उस विषय में। तत्र माने स्थिति काले भी जगत आत्ममात्रत्व, स्थिति काल में भी जगत आत्ममात्र ही, इस विषय में दृष्टांत दिया जाता है कहा जाता है। कहा टीका में कहते हैं सर्वत्र चिद अतिरेकेण असत्वम सप्तम्यर्थ, जो तत्र तत्र पद है ना, सर्वत्र माने तीनों अवस्थाओं में, चाहे स्थिति अवस्था हो, चाहे उत्पत्ति अवस्था हो, चाहे लय अवस्था हो, अथवा सभी जगत में जो भी वस्तु पाए जाते हैं, सर्वत्र चित अतिरेकेण असत्वम सप्तम्यर्थ, चेतन से अतिरिक्त रूप से इनकी असत्ता नहीं है, सुवर्ण से अतिरिक्त रूप से कुंडल आदि का आदि की सत्ता नहीं है, यही है। माने कुंडल सुवर्ण रूप से तो कुंडल माना जाता है, किंतु सुवर्ण से अतिरिक्त रूप से उनकी सत्ता नहीं होती है, वो जिसके बिना जो नहीं हो सकता वो वही रूप होता है। क्या होता है? सुवर्ण के बिना कुंडल बन नहीं सकता, तो कुंडल क्या है? सुवर्ण ही है। ठीक इसी प्रकार चेतन के सत्ता के बिना जगत की सत्ता नहीं है स्थिति काल में, इसलिए जगत चेतन ही है, चेतन में कल्पित है, कल्पित वस्तु अधिष्ठान स्वरूप ही होता है, यही है, यही युक्ति, ये मनन है, यही श्रोतव्य मंतव्य निर्देशात्म मनन इस प्रकार से करना है, ये मनन है। ये सप्तमी में तत्र का अर्थ हो गया सर्वत्र चित अतिरिक्त असत्यों का। दृष्टांते विवक्षितम संक्षिपति, दृष्टांत में जो विवक्षित है क्या है? दुंदुभी, माने क्या दुंदुभी शब्द से दुंदुभी के शब्द सामान्य लेना कहा था, उसको संक्षेप करते हैं। छः नंबर टिप्पणी में कहते हैं यहाँ दृष्टांत थी ननु दृष्टांत सामान्य विशेष भाव विशेष भावात दृष्टांत के भी सस्यात तयो तुल्यत्वाद यदि आशंक पूर्वादि का आत्मा, दृष्टांत में तो सामान्य विशेष है, माने दुंदुभी के शब्द सामान्य है और आगे जाकर विशेष हो जाते हैं शब्द विशेष तारबंध आदि, दृष्टांत में दो है सामान्य और विशेष भाव है दृष्टांत में, माने दुंदुभी में सामान्य विशेष है, क्यों? दुंदुभी शब्द से लक्षित होता है शब्द सामान्य और विशेष है तारबंध आदि, सामान्य विशेष भाव है वहाँ। उसी प्रकार दृष्टांत के भी या आत्मा और जगत में भी, इसमें घटाना है दृष्टांत के सिद्धांत में भी सस्यात सामान्य विशेष भाव हो यहाँ भी, ये शंका आ गई तो कहा तयो तुल्यत्वाद, वो दोनों में समान है, दृष्टांत और सिद्धांत समान होना चाहिए, जब दृष्टांत में सामान्य विशेष भाव है तो सिद्धांत में होना चाहिए, आत्मा और जगत में भी सामान्य विशेष भाव होना चाहिए, ये शंका आ गई तो उत्तर देते तत्रापि तद्भाव अपेक्षित, मतलब दृष्टांत में भी जो सामान्य विशेष भाव है विवक्षित नहीं है, दृष्टांत में भी सामान्य विशेष भाव नहीं है विवक्षित, क्यों? तो कहते हैं इति अभिप्रत्या इत्यादि, ऐसा या शुरू में ये लगाने का भाष्य के शुरू में ये लगाने बोल रहे हैं टिप्पणी में, माने टीका के शुरू में जहाँ दृष्टांत विवक्षितम संक्षिपति कहा, माने ये दृष्टांत में भी सामान्य विशेष भाव यहाँ वो नहीं है विवक्षित नहीं है, किंतु विवक्षित क्या है वो बताते हैं, विवक्षित यही है यत स्वरूप व्यतिरेकण अग्रहण यश्य यश्य यत स्वरूप यत स्वरूप व्यतिरेकण अग्रहण, जिस वस्तु का जिस स्वरूप से अतिरिक्त रूप से ग्रहण नहीं होता वो जो वस्तु होगा तस्य माने उस वस्तु का तदात्मत्वम लोके दृष्टम, वो वस्तु वही रूप देखा है जिस वस्तु के जिससे अतिरिक्त रूप से ग्रहण नहीं होता, जैसे कुंडल वस्तु है वह सुवर्ण से अतिरिक्त से ग्रहण नहीं होता तस्य माने उस कुंडल से सुवर्ण रूपत्व, ऐसा लोक में ऐसा देखा है जिस वस्तु के बिना अतिरिक्त रूप पाया नहीं जाता वो वस्तु वही रूप होता है, जितना अंश में तात्पर्य ये घाटा पाटा मठा जो लोक में वस्तु होते हैं ये भी चेतन के अनुगम के बिना इनकी सत्ता नहीं होती है, इसलिए चेतन ही है, चेतन से अतिरिक्त नहीं है, ये सिद्ध करना है। इतने में दृष्टांत इतने अंश में तात्पर्य रखता है ये कहा। ठीक है, हमें कहते हैं दुन्दुभी दृष्टांतम आदाय अक्षराणी व्याचष्टे। अब दुन्दुभी को दृष्टांत दे करके अब शब्दावली का अर्थ करते हैं। अभी तो शब्द मैंने एक एक पद का अर्थ नहीं किया, अब अर्थ करते हैं। स यथा इत्यादि का स यथा इति दृष्टांत हो, स यथा पद दृष्टांत के लिए कहा गया, मूल में था ना स यथा, उसका अर्थ दृष्टांत, उस विषय में दृष्टांत है। स्थिति काल में भी आत्मा से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है इसमें। लोके लोक में दृष्टांत है, ये दुन्दुभी लोक लौकिक दृष्टांत है। यथा दुन्दुवेर इत्यादि कहा था, भैरियादेर दुन्दुभान भैरियादेर हन्यमान से, खाली दुन्दुभी से शब्द नहीं निकल रहा है, ताड़ना करने पर निकल रहा है। हन्यमान जो होगा हन्यमान से ताड्यमान से, हन्यमान से कर ताड्यमान से दंडादिना, किसके द्वारा ताड्यमान, दंडादि के द्वारा प्रहार कर किए जाने वाले दुन्दुभी का क्या होगा। न बाह्यान शब्दान बहिर्भूतान शब्द विशेषान दुन्दुभी सामान्यात निष्कृष्टान दुन्दुभी शब्द विशेषान न सपनु याद ग्रहण आया इत्यादि ग्रहित उम्रहा, मैं उसका ग्रहण नहीं कर सकता विशेष को, कौन कौन शब्द निकले सब ग्रहण नहीं कर पाएगा, शब्द न जाने कितने ध्वनि का अंतर बन जाता है बाहर, उन शब्दों को ग्रहण नहीं कर सकता। हाँ यदि दुन्दुभी को पकड़ लिया तो ये दुन्दुभी के शब्द हैं करके सब गृहित हो जाता है, ये कहना है। ठीक है, हमें कहते हैं शब्द विशेष आने विषय रहती, शब्द विशेष क्या है कहते दुन्दुभी शब्द सामान्यात निष्कृष्टान, दुन्दुभी शब्द सामान्य से निकले हुए जो विशेष शब्द हैं तारमंद आदि शब्द हैं उनको दुन्दुभी शब्द विशेषात विशेषान न सगुण याद ग्रहण आया, उनको ग्रहण नहीं कर सकता व्यक्ति कोई भी, समर्थ नहीं होता। आज कहा कथम तरही दुन्दुभी शब्द विशेषण ग्रहण, फिर दुन्दुभी शब्द के जो विशेष हैं तारमंद आदि उनका ग्रहण कैसे होगा, फिर प्रश्न आया। तरही सात की टिप्पणी में कहते हैं सामर्थ्य अभाव है, जब विशेष शब्दों का ग्रहण में सामर्थ्य नहीं है तो फिर दुन्दुभी शब्द कैसे ग्रहण होगा जो विशेष शब्द, एक प्रश्न उठा। तो उत्तर देते हैं दुन्दुवेश तो ग्रहण है ना, कहा दुन्दुभी का यदि पकड़ेगा, दुन्दुभी शब्द सामान्य पकड़ेगा, दुन्दुभी शब्द से शब्द सामान्य लक्षित है पकड़ेगा तो ग्रहण दुन्दुवेश तो ग्रहण है ना, दुन्दुभी शब्द सामान्य विशेषणत्व न, दुन्दुभी शब्द सामान्य विशेषण बना करके दुन्दुभी शब्द एते इति, ये दुन्दुभी की शब्द है करके तारबंद आदि को पकड़ लेगा, वो शब्द विशेषता गृहित गृहित हो जाता है। दुन्दुभी शब्द सामान्य व्यतिरेकण अभाव तेषाम तेषाम विशेषाण, जितने तारबंद आदि विशेष हैं दुन्दुभी शब्द सामान्य से अतिरिक्त स्वरूप नहीं है उनका, यही है। ठीक है, इसे कहते हैं दुन्दुभी शब्द सामान्य से इतियावत, दुन्दुभी शब्द सामान्य सामान्य विशेषणत्व ने कहा दुन्दुभी शब्द सामान्य से, दुन्दुभी शब्द सामान्य जो होगा उसके ग्रहण करने से विशेष का ग्रहण हो जाता है, ये अर्थ है। आठ की टिप्पणी में कहते हैं ननु अत्र दुन्दुभी मात्र श्रुते, यहाँ दुन्दुभी सुनाई पड़ा मूल में दुन्दुभी हन्यमान से आया, यहाँ दुन्दुभी शब्द सामान्य कैसे ले रहे हैं आप, मूल में तो है नहीं, वहां तो दुन्दुभेर हन्यमान से कहा, दुन्दुभी बने काष्ट है तो शब्द सामान्य है नहीं, और आप कैसे शब्द सामान्य ले रहे हैं, शब्द सामान्य ग्रहण करने से विशेष शब्द गृहित होता है, कैसे बोल रहे हैं, मूल में तो है नहीं, ये शंका है। ननु अत्र मन इस कंडिका में दुन्दुभी मात्र श्रुते, केवल दुन्दुभी सुनाई पड़ा है, शब्द सामान्य तो नहीं सुनाई पड़ा। श्रुते शब्द सामान्य से विशेषणम प्रापकाभावत, शब्द सामान्य विशेषण के लिए कोई प्रापक वस्तु है नहीं, कोई प्राप्त करने वाला है नहीं, कोई ज्ञापक है नहीं, अयुक्तम यह शब्द सामान्य लेना ठीक नहीं है, जो सुना वही लेना चाहिए, दुन्दुभी को लेना चाहिए। चेत न ऐसा कोई कहे तो सिद्धांत कर नहीं तस्य तत्र लाक्षणिकत्व, तो दुन्दुभी शब्द है लक्षण में भाई, यहाँ दुन्दुभी का अर्थ शक्तिवृत्ति से दुन्दुभी का अर्थ काष्ट विशेष होना है, शब्द की सामर्थ्य उसमें है दुन्दुभी का, किंतु वो नहीं लेना, लक्षणा करना शब्द में लक्षण करना, दुन्दुभी से उत्पन्न होने वाले शब्द को दुन्दुभी का मैंने काष्ट का, उस काष्ट का संबंध है शक्ति उस शब्द के साथ है, सामान्य शब्द के साथ उसको लेना, शक के संबंध हो लक्षण, शक के है काष्ट, दुन्दुभी यानी काष्ट है, उसके संबंध किसमें शब्द में है, लक्षण लक्षणावृत्ति से अर्थ निकालना, दुन्दुभी से निकलने वाले जो शब्द है सामान्य शब्द दुन्दुभी शब्द अर्थ ऐसा निकालना, ये कहा क्योंकि काष्ट ग्रहण के द्वारा शब्द विशेष का ग्रहण होना संभव नहीं है, लकड़ी को पकड़ने से शब्द विशेष का ग्रहण होगा नहीं होगा, यदि शब्द सामान्य पकड़ेंगे ये दुन्दुभी का शब्द करके समझेंगे तो सभी शब्द गृहित हो जाते हैं। इसके लिए लक्षण करने कहा। नहीं दुंदुभि शब्द शब्दिता काष्ठ ग्रहात, ग्रहात नहीं है ग्रहात है, वो मात्रा हटा देना चाहिए। नहीं दुंदुभि शब्द शब्द दुंदुभि शब्द से द्वारा कहा गया जो काष्ठ ग्रहण है, काष्ठ का ग्रहण होता है, दुंदुभि मैंने काष्ठ है जो बजाने का साधन जो होता है ना, वो काष्ठ होता है वो। अच्छा ग्रहात शब्द विशेष ग्रह, उसके द्वारा शब्द विशेष का ग्रहण नहीं हो पाएगा। तय और वेदात उस काष्ठ का दुंदुभि शब्द का जो शक्तिवृत्ति से अर्थ आता है, वाच्य अर्थ होता है काष्ठ, उसका और शब्द में भेद है। इसलिए दुंदुभि का अर्थ करना दुंदुभि से माने संबंधित जो शब्द है, मतलब सामान्य शब्द में जाना, लक्षण करना एक कहा। ये दुंदुभि का अर्थ लक्षणावृत्ति से लेना, शक्तिवृत्ति से अर्थ नहीं निकालना, नहीं तो विशेष शब्द ग्रहण नहीं होंगे। काष्ठ को पकड़ने से कोई विशेष शब्द गृहित हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, हमें कहते हैं उगते अर्थे दुंदुभि आघाते से इत्यादि वाक्य में उत्थापित इस विषय में व्याचस्ते। तो दुंदुभि आघाते से वाह ग्रहण है ना, शब्द विशेष गृहित भवती यही है। अथवा दुंदुभि के आघात जो ताड़ना है, दुंदुभि के ग्रहण या दुंदुभि के जो ताड़ना है उसके ग्रहण करने से शब्द विशेष गृहित हो जाते हैं, यही है उगते अर्थ। इसी विषय में नौ की टिप्पणी में कहा शब्द सामान्य ग्रह तद विशेषाग्रह, शब्द सामान्य अग्रह तद विशेष अग्रह, शब्द सामान्य ग्रहण न होने पर उस विशेष का ग्रहण नहीं होता। इसी विषय में दुंदुभि आघात से इत्यादि वाक्य हम उत्थाप्य व्याचर्ष्य, जो दुंदुभि आघात से वा ग्रहण है ना शब्दों गृहित, विशेष शब्द गृहित हो जाता है। इसको व्याख्या करते हैं दुंदुभि कहा, दुंदुभि आघात से वा माने दुंदुभि आघात माने क्या है, दुंदुभेर आहननम आघात, गाय प्रत्यय हुआ है आघात में, भाव में गाय है, जैसे उसका विग्रह दिखा आहननम, आंगपुर को हंधातु से ल्यूट करने पर भाव में ल्यूट है, हनन बना और गाय करे के भाव में तो घात बन जाता है, अनस्तो अचिर्ण सूत्र लगता है, अतुपदाय वृद्धि हो जाती है, इत प्रत्यय है, आघात हो जाता है। दुंदुभि आघात सेवा माने अथवा या तो दुंदुभि को पकड़ना है दुंदु के, अथवा माने आघात को पकड़ना, यही है अथवा या बाघ अर्थ अथवा दो में से कोई एक पकड़ना, पकड़ने से दुंदुभेर आहनन आघात, दुंदुभि का जो आहनन है ताड़ना है उसको आघात कहा, यहाँ आघात दुंदुभि आघात उसी को दुंदुभि आघात कहा है यहाँ। अच्छा दुंदुभि आघात, अच्छा विशिष्ट से दुंदुभि आघात विशिष्ट जो होगा शब्द सामान्य, शब्द सामान्य निकलेगा उससे भी क्या निकलेगा, हाँ दुंदुभि संबंधित जो शब्द सामान्य निकलेगा वो उसके द्वारा ग्रहण है ना, उसका ग्रहण करेंगे, ये दुंदुभि आघात का शब्द है, क्या है ये संबंधी शब्द है, ऐसा ग्रहण करने पर जितने विशेष तारबंध आदि थे सब गृहित हो जाते हैं। एक ग्रहण तदगता विशेषा गृहिता बहुत ही, वो जो दुंदुभि आघात सामान्यगत विशेष जितने भी थे तारबंध आदि सब गृहित हो जाते हैं, यही है। ठीक है, हम कहते हैं बा शब्दार्थ में बा लगा दिया, दुंदुभि हन्यमान से ग्रहण है ना, अथवा दुंदुभि ग्रहण है ना, अथवा माने दुंदुभि आघात से बा ग्रहण है ना, वहाँ ग्रहण है ना लगाना है, वो जो बा दिया है मूल में उसका अर्थ करते हैं, अर्थ करते हैं तदगता विशेषा बोल दिया, उसके द्वारा भी तदगत विशेष ज्ञान होता था। उत्तम अर्थम व्यतिरिक मुख्य ने विषय दे दी, जो बताया है माने दुंदुभि को पकड़ने से माने शब्द सामान्य पकड़ने से विशेष गृहित हो जाता है, अथवा दुंदुभि का जो आघात है उससे लक्षित जो शब्द शब्द होते हैं माने शब्दत्व व्याप्य जाति जो पकड़ा जाता है, क्योंकि शब्दत्व जाति सारे शब्दों में है, दुंदुभि आघात से होने वाली जो शब्दत्व जाति उसी में है, दुंदुभि शब्दत्व जाति वहाँ क्या है, केवल शब्दत्व नहीं दुंदुभि शब्दत्व है, तो वो उसी विषय में व्यतिरिक मुख से विस्तार करते हैं। दस की टिप्पणी कहा विशेषाणाम सामान्य अभेदे नहीं ग्रहण रूपा रूपम कहा, विशेष जो होते हैं सामान्य से अभेद रूप से गृहित होता है, इस विषय में इसका विस्तार करते हैं। न तो कहा न तो ते एव निर्विद्यम ग्रहितुं शक्यन्ते विशेष रूपाणाम तेषां अभावात् तेषां, विशेष रूपेण अभावात् तेषां कहा, केवल विशेष का ही ग्रहण न तो ते एव माने विशेष विशेषा एव शब्द विशेष ही माने ग्रहण नहीं किया जा सकता, निर्विद्यम माने विवाह करके पृथक करके ग्रहितुं न शक्यन्ते ग्रहण नहीं किया जा सकता है विशेष रूपेण, किस रूप से विशेष रूप से रूपेणा अभावात विशेष रूप वहाँ है ही नहीं, सामान्य बिना विशेष है ही नहीं, यही है। अब मिट्टी के बिना घट विशेष होता ही नहीं, क्या ग्रहण करेंगे, घट को पकड़ना है तो मिट्टी को पकड़ने से घट पकड़ा जाता है, खाली घट पकड़ने लगे तो है ही नहीं, वहाँ मिट्टी नहीं है तो घट कहाँ से बनेगा विशेष, ऐसे यहाँ भी है। टीका में कहते हैं विवक्षितम दार्ष्टान्तिक, वहाँ विवक्षित क्या है सिद्धांत बता, दार्ष्टान्तिक सिद्धांत में बताते हैं इसी प्रकार तथा करके कहा, जैसे इसी प्रकार जैसे माने दुंदुभी के शब्द सामान्य के विशेष ग्रहण नहीं होता, इसलिए घट स्फुरति पट स्फुरति चट स्फुरति बोला जाता है, ऐसा करने से स्फूर्ण है प्रज्ञान है, उसके बिना किसी की प्रतीति नहीं होती है, जिसके बिना जिसकी प्रतीति नहीं होती वही रूप होता है उसका। सुवर्ण के बिना कुंडल की प्रतीति नहीं है तो कुंडल सुवर्ण ही है, इसी उस चेतन आत्मा के बिना किसी की प्रतीति नहीं है, क्यों स्फुरति बोलते हैं कहीं भी अस्थि भाति प्रिय लगाते हैं वस्तु को, तो वो आत्मा का स्वरूप है, उसके बिना कोई वस्तु का खाली वस्तु बोला नहीं जाता, तो इसलिए सभी आत्मरूपी है, जिसके बिना जिसका ग्रहण नहीं होता वो तद्रूप होता है, यही है। तथा इत्यादि का तथा प्रज्ञान व्यतिरेकण स्वाप स्वप्न जागृत और स्वप्न और जागृत में विशेष पदार्थ पाए जाते हैं, आए तो सुषुप्ति में भी है किंतु यह विशेष रूप से दिख भासते हैं, इसलिए इसको पकड़ा भाष्यकार ने। तथा स्वप्न जागृत न कश्चित वस्तु विशेष हो गृह, तो कोई वस्तु विशेष ग्रहण नहीं होता, तस्मात प्रज्ञान व्यतिरिक्त अभाव युक्त तेषाम कहा, इसलिए प्रज्ञान से व्यतिरिक्त रूप से तेषाम वस्तु नाम अभाव, उन वस्तुओं का विशेष वस्तुओं का अभाव है, ठीक है। हमें कहते हैं तत्रैव वस्तु विशेष ग्रहण संभवात, क्यों संभावना जागृत और स्वप्न तत्रैव माने जागृत स्वप्न, जागृत स्वप्न में भी वस्तु विशेष का ग्रहण संभव है, इसलिए वही भाष्यकार बोल रहे हैं ये दोनों में कोई वस्तु प्रज्ञान के बिना ग्रहित नहीं होता, तो प्रज्ञान के बिना गृहित नहीं होता तो प्रज्ञानी है वो, यही अर्थ है। तत्रैव माने ग्यारह की टिप्पणी में कहा स्वप्न जागर, स्वप्न और जागृत में ही सप्तमी के दो वचन है वो, वस्तु विशेष ग्रहण संभावना अभिप्रेत, वस्तु विशेष की ग्रहण का संभावना जागृत स्वप्न में ही है, इसको लेकर के स्वप्न जागृत हो रही, तो भाष्यकार ने स्वप्न जागृत यो कहा, स्वप्न जागृत में जो पाए जाने वाले विशेष हैं सामान्य प्रज्ञान के बिना गृहित नहीं होते, और प्रज्ञान से अतिरिक्त रूप से गृहित नहीं होते पदार्थ, क्यों स्फूर्ति लगाते घट स्फूर्ति पट स्फूर्ति ऐसा बोलते हैं, तो प्रज्ञान के बिना नहीं तो प्रज्ञान रूपी है, प्रज्ञान से अतिरिक्त वस्तु नहीं है, ये सिद्ध होता है, ये कह दिया। तस्मात प्रज्ञान व्यतिरेकण अभाव हो तेषा, इसलिए जो स्थितिकालीन जो वस्तु है ना प्रज्ञान से अतिरिक्त रूप से अभाव है उनका, और जिसके जिससे अतिरिक्त रूप से जिसका अभाव होता है वो वही वस्तु होता है, प्रज्ञानी है अभी भी स्थितिकाल में, ऐसे युक्ति लगाना मनन ये है, इस तरह से सिद्ध करना, एक समय हो गया है फिर करेंगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। महादेव अच्छा प्रसंग चल रहा है, बहुत ध्यान से समझ में आ रहा है। ऐसी धूप लगती है।